أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. اس بڑی آیتوں کے اللہ نفی دے شرک فعلی کئی، رد دے شرک فعلی، حق شرک چے داغے رد اوشو پا مخ کی صورت صورت الحج کے مروان دیم ویلو تاوستا چی مخ کی صورت صورت الحج کے رد اللہ اکڑو دا شرک فعلی، ندی سرن کی اللہ دا دوان قسم شرک رد کئی، دا شرک اعتقادی ہم او دا شرک فعلی ہم. روان دے رد دا شرک اعتقادیوں کو کستاس و پامو، نو ہر یو پیغمبر چراغلے نو قوم تے دا بیان دا توحید کڑے و رد دا حق شرک کڑے دے چھ داغے تعلق دا قیدے سرو. اس دل تا اللہ یا ایوہ الرسلو کلو من الطیبات وعملو صالحا. نوس بڑی آیتنو کی اللہ رد شرک فعلی کئی، اور ترغیب اللہ ور کئی اکل طیب تا چپا خوراک کوے. یا ایوہ الرسلو کلو من الطیبات، ربط دمخ کی سردان شو چڑوان دی اللہ دا انبیاء و تذکرہ اکڑا چاہوی بکم طریقی او بکم انداز سر بیان کڑے دے، نو دی انبیاء و دا سی بدلے رے او بہادرے سر بیان زک کڑے چاہوی پاک خوراک بکولو. یو خود آغی عقیدہ دیر صفاوا دی شیشین ام زیاد صفاوا، خودویم آغوی خوراک بم پاک کولو، زکد پاک خوراک دا انسان پا بدن باندی اثر رازی، نزک اللہ ترغیب ورکی اکل طیب تا چ پاک خوراک کوے او د پاک خوراک نہ پس نیک عمل کو، نو اغه نیک عمل به دی قبلی گی. یا ایها الرسل کلام اصل کے داس دے، یا ایها الادباع الرسل او تابدارو د پیغمبرانو، مراد تینا سوک دی مراد تینا علماء دی زکادی سے پاک کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی العلماء ورثت الانبیاء انہم لم یورثوا درہما ولا دینارا ولاکی یورثوا العلم. علماء دا انبیاء وارثان دی او دا انبیاء نا پا میراث کے درہم او دینارون نا پاتی کی گی مال دولت تے نا پاتی کی گی بلکہ داغین علم پاتی کی گی. نو علماء دا انبیاء وارثان دی دلتا خطاب کئی وارثانو دا انبیاءو تا زکر کتوے چی یا ایوہ الرسولو او پیغمبرانو دا نبی علیہ السلام وقت کے نور کم پیغمبرانو نانم مراد تینا یا ایوہ الادباع الرسولو او تابدارو دا پیغمبر علیہ السلام کلو منت و یہ باتیں خرید پاکی زونا وعملو صالحا او عمل کوینی کا گورا عمل رستکڑو او اکل تو یہ بحلال خوراک پاک خوراک مخ ککڑو اشارت خبر تکی چار کل خیٹ تا دے حلال وانچول نو کبیا عمل کے نو فائدہ بدر کئی خوچ خیٹ کے دے حرام پرات دی نو کمونس کے کرو جنی سے کہ حج کے کہ زکاة ور کے کہ ہر سکے داٹول عبس دی او داٹول فضل دی زکا چی خوراک دے دا حرام ہو دے او خیٹا کی دے حرام پراتے دی نزکے خوراک مخ ککڑو او گورا تو یہ بات ستا وئی تو یہ بات کتا سدا وائے چیر ظاہری پاک مثال یوتن دا حرام و شید روڑی دا حرام و پیسو رزان لے یو شی واخلی و غد اخری او دے دے وی چیر دا شیخ پاکو نانا حلال ستا وی پاک ستا وی سور بقرہ 267 کی تاسلوستی 267 درہم سپارہ کی یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو انفقو من طیبات ما کسبتم خرچ اوکے د پاکیزو حغنا کسب تم چی گٹلی وی تاسو چی د خپل لاسو مزدوری دی وی او د ځان نه دی خوله وستی وی او خپل لاسو دی گٹلی وی نو هم دغه اکلی طیب دی او هم دغه پاک خوراک دی دغه خرچ هم کو ویم خورا دانه چی توی دا بلنی پا حرام و پا رشوت واخلا یادگ رنگی بار لیٹ ہمو لگو یاد بلنی پا زور و زبردستی باندی واخلا برد او توی چی را دام زما دا لانسو گٹ دنو نا نا نا دا حرام دیو دا ظلم دیو کڑو بلکہ دل توئی انفقو من تو یہ بات ما کسب تو پاک خرچ کے پاک الگوے پاک ہاگا چی کم ستاسو دلاسو گٹوی نہ طیب سو دلاسو گٹا. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الکاسب حبیب اللہ کار کسب کو ان کے دادا اللہ دوست تھے اسے تو بتیار باندھے ناستی نہ تو دا اللہ دوستی نانک کار کسب کوا بل تلاس منی سا جیرا ما سر امدادو کا اس دور دیورا دو که گورا خلق بگرزی سخا جامی بی چوری بی زڑی او کوسی کی گی نوم بم گرزی زکا عدت نمجبور دے کال بطیر شی و کال براش خودے بچر دا مالدار نشی الگ کار کسب کوا کنا خودے با کار کسب نکی یو با تیاری تا بناستی یو نا بغواڑی یو بل نا بغواڑی زا اکثر اگورم زوان جنی او ما نا با باڑے کیم خیخت تکڑی او بیاو مو یرا لگی امداد خورا سرو کا الگ دا اللہ بنده سم دمی خو مزدوری کوا کنا زان لسا کار روزگارو گورا زان لسا مزدوریو گورا نو یا ایوہ الرسول نو الکاسب حبیب اللہ ابل حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه طلب کول دا رزق دا فرض دی پس دا نور فرضونو دا کولونا سنگ چی منس کول فرض دی روجنی وال فرض دی نور عبادات فرض دی نو یا ساتا کار کسب کول دا امگر فرض دی کار کسب بمکے دیوئی نجی بل بر اوڑیو زب خرم نبی علیہ السلام تو سلام دا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسن اخکل کڑی والی لاسی اوسر ملو کو وی معاذ دا لاسن خود دیر سختی ولی لکا وی دا لاسن خود دیر سختی وی دا والی وی حضرت زا سار وقتی غرط ازم و لرگی را ماتوم و بے بازار کے خرسوم ناغت تبر وحلو سرمی دا لاسون سخ شو نبی علیہ السلام تو سلام والا غلاسون خکل کرد او دا لاسون اللہ تا دیر محبوب دی دا لاسون چه کار کسب بکی گی دا اللہ تا دیر محبوبی نتویب دخپل لاسو گٹا کلچ یو عالم دا اللہ دا کتاب اغا دخپل لاسو گٹا خوری او چاہتے لاس نی نیولے یا ساتا داغا پا بیان کی یو اثر وی او خلق داغا خبر اب منی نن خوا مولا سا عالم سا دا چم نوکر پاوم کڑا دے کا خبا کی گو بنا پا دے بات مولا نن سای عالم سای دا چم نوکر سوک سلور زر آلی و سوک پینزہ زر آخلی داغا سویپر نیم کا متن خوادا داغ جمدار داغ چوکیدار نیم خطا تنخواہ دا او بیام خوشحال دے ناستے والی آرام دے پکی کر اس خوار جماعت کے جرنیٹر ہمشتو یو پی ایس ہمشتا کبیجلی زنو خیستا ہوا تو شروع بھی اخودے والے دے جی بلی گرمی کی زن مونٹو لورت دفتر کی نازی ہو جی ما بہر روزو نو چھو گو روزان تا نو بیام زمونگ بنین خوالے او چو گو روزان دا زینم طول خوالے نا خودے والے دے نا چی لاکم تاٹکی مزدور دے او اغم مزدوری کئی او درم او سلورم چت تا مال خیجائی دا غریب بسحل الہ آسان کار دے که گران کار دے یا سوک ٹکٹر ڈکی ٹرالے ڈکی او بے تشین دا آسان کار دے که گران کار دے او خودے والے دے چی دا کار کئی زیم پینزہ سو ورکاو میاں شمبم خوشا لے ہمارا تیار سرازی کنا بس یا ساتا ستا پا بیان کے بس اثری نن کا پا حرم شریف کے ادرے گے پا امام پسے و منس کے نسڑے تنگی گی سڑے اکثر تاو چرت ویڈیو گو رے التخوار ٹیم گرمی پا خلکو با خوالی را روانی وی و سمی خوالی خوبیام خلق نتنگی گی و خوشحالے کہ امام سلام زر وانی نو ویر داولی پکار دا جی لگ اگت رکا تنے کڑیو کنا خلق خوشحالی کی کر او نن زمونگ دے پسی کود رے گی نو کئین ناتوائی نا شروع کی نو خلق کوئی کدے نیو وڑو کے صورت چرتی نو ہاں پکی ویلے وے کنا دا غوزم دیر غٹ صورت تے خلق تنگی گی ولی زکاغی دا خپل لانسو گٹا خوری حلال خوری او زمونگ دا خپل لانسو گٹا نخوری رشوتی ولا ورکی سودی ولا ورکی حرام خور ولا ورکی ورکی کنا ورکی لکا سودی کا چاندا ورکه یو ته چې مولوی صاحب دا واخلا نو دوه د چرتویر دي چې نه مال مرا کوستا پیسې آرامي دي پیمانی وای پیری دی وته زدانوې ما چاله مور کوي او مال ټوله راوړې الله دې غور زرانه وای هم الله دې مونږ له نور امرا کې چې مونږ خلکو سره امداد سره ستاسو د ټولو ملګرو د ټولو مسلمانانو مونږ وایو الله دې دی لم ورکی چې خلکو سره امداد وکي دا لاسه خبره تبل تلاس نیسو تعالی بدر کړ هغه پسې مونږ خوان کوي او دې پسې نه کوي ولی استاد محترم وای وای دا عربیانو چې کوم علما دي دا هغه غړ غړ جیبونه ای داسې او دا ریالونه پکې اچولي وای داسې ار یو عالم سره لز دول زر ریال خامخا په جیب کې او اجرا رواني نو چې چرته غریب اوویني نه بس وی جیب ته لاس کې او چې څومره لاس تراله ناروبه شه ورکی ولا شمار نه چې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس نه نه نه لاس کده کې وی روبه شه ورکی ولا زیاد زکات دا غزه چې وباسي علماء وباسي زیاد خیرات او صدقه کو وباسي نو دا غزه علماء وباسي زکه خو پسې مونږ خونک یو قاری د بل نخ کولی دی او بل د بل نخ کولی دی بل د بل نخ کولی د سمج نبوی ته ورشه نور داسې هلته چې کوم جمعاتونه دي مسجد قبا ته ورشه دغه رنګې نور جمعاتونه ته ورشه دغه رنګې بل په حرم شریف کې که ولاړې مسجد نبوي کې ولاړې سړی تنګیږي کمونس کوي په هغې نه تنګیږي که تلاوت کوي په هغې نه تنګیږي که اسې ناست او تماشه کوي په هغې نه تنګیږي او دمونږ دی جمعاتونو کې په ایمانی وای سړی تنګیږي کنه ته اول زه چې فرض وکم نو زه یې مچې لار راته خالي چې زم کور ته سنت به کور کې وکړه او سنت طریقه هم دا خو د سړي زړه تنګ شي نو وایي چې زمه دا ولې هغه په حلالو باندې آبادیږي او زمونږ دا په حرامو آباد شوی دی مثال زمونږ جومات جوړیږي دا دغه جومات جوړېدو ورشه تحقیق وکوي چا چا چاند ورکړي او بیا لګ وګوره چې د انکم د سنه دی او د سنه دی او د سنه دی ورشه وګوره سا معلومات وکړه حرام خور به پکې ورکړي وي رشوتي ورکړي به وي کنه به وي ورکړي سودی به پکې ورکړي وي کنه به وي ورکړي ظلم او زیاتی والا به ورکړي وي کنه به وي ورکړي پدې مشترکه پیسو باندې جماعت جوړ شو نو د دې جماعت نو بس خیر او برکت خور شي خور بش دی وې رې جماعت بعدول غواړي الکاړو بعدو یې مټېند او تړو موس پکې کوا خو چې د حلالو پیسو باغه ټېند کې موس کوا د هغه خون بزیاتی خو چې په حرام دی آباد کو یان ساده پاغي کې عبادت خون نه سړی زړه ته سکون نه ملاویږي زما زړه ته خو نه ملاویږي ستاسو نه نیم خبر او زه یم چې ستاسو به همدا هري زما دپاره مه وایه نن یو جومات د بل نه ښکلی دی او بل د بل نه ښکلی زه یم که ایسیګان د ته پکې ولګوي بیا هم پکې سړی تنګیږي زړه پکې د سړی خولې نه راځي ولې په حرامو جوړ شوی نه ترغیب ورکوي عقل طیب ته چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات امام زرکشی رحمت اللہ علیہ المبسوط کے کتاب الکسب باب الکسب ذکر کئی سے ذکر کئی باب الکسب یو عالم یو طرف تا علم دا اللہ دا کتاب ازدہ کئی طالب علم دا قرآن نبل غاڑ تا غا کسب بم ازدہ کئی پا دیوبن کے یو طرف تا که طالب علم دا قرآن با قرآن ازدہ کولو دینی علوم بم ازدہ کولو نو سیکنڈ ٹیم کے باغی او کسب میز دکولو صابون سازی یا درزی تو یا بل سا کسب داب مسری ترکانی گلکاری یا بل کسب داب میز دکو چائس بوچن داب میں و سر بدام کے نو پاغی باخرت گٹی او پدی با دنیا گٹے ان غالتم دا غشیر ہے چاندی دے و بس غنڈم دا غشیر ہے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی زمون په وختو کې دا کا صابون سازی بچو از د کولا چا به درزی تو بز د کولو چا به سیز د کول چا سیز د کول دل د علم کمپلیټ کو مکمل به کو ال تبه کسب از د کو نن خو مولوی صاحب نه تپوسو که مولوی صاحب څه کار کسب شته و که نشته. او شکر د امامتي مې نیولې ده و سترګې وخوره. امامتي کسب دی، امامتي کسب دی، خو دې ته کسب جوړ کړی دی. ښه مزیدار کار کسب کوه، مزدوري کوه، کینه مقتدیانو ته. یاره په ځای درې چې تاسو ماله تنخوا راکوئ، ماله یو شل دیرزه روپۍ را جمع کې راکې، قرض یې راکې، زه به بیا درکړم، زه پی ځان له سکار روزګار شروع کوم او په هغې کې به مزدوري کوم، الله و پکې مال خیر او برکت اچی، او زه به تاسو ته خپلې پیسې لګې لګې واپس کوم. لاړ شه د یو شلو زرو اوړه راوړه او دکان کې واچو، لاړ شه سبزي راوړه، فروټ راوړه، مقتدیانو ته وایه چې بل نه اخلی ما نه اخلی. زیمه چې دوه ګینټې تیریږي مولوی صاحب ستا سودا به خرڅی، او که ته شرم کې نو کوه نو بس. زیم په دې کې خو شرم نشته چې سړی خپل کار روزګار کوي، شرم خو په دې کې دی چې بل ته لاس ونیسي. جومات مخې ته ریړه ودروه، سبزي پې واچو یا پې فروټ واچو، خو سار منډې ته تک دی واپس راځه سودا پې اچو. او مقتدیانو ته وی خیر چې بل نه اخلی ما نه اخلی، زیمه چې بل نه اخلی تا نه به اخلی. او هر یو به ښه په شوق راځي چې هلکه مولوی صاحب نه سودا اخلو، څومره خوند به کوي چې مخکې مولوی صاحب ولاړ دی او رستونی پې اړو سه احسان نشي کولی چې را دا خو زمونږ نوکر دی. هغه وی هلکه زه د خپلو لانسو ګټه خورم او تاسو د خپلو، که څه خبرې پکې راوباسې ځان له بل مولا وګورې، زه ستاسو نوکر خو نه یم. څومره خوند به کوي خو دا دې ته ووایه نو وایي به دا وګوره. او جماعت کې اکثر منیټران مې کر که وته ووایې یاره نو مولا به څه کوي، او چې نه یلي نو څه به کوي. نو ته څه کوې؟ ته غول خورې؟ ته څه کوې؟ ته کار کسب نه کوې؟ ادم کار کسب کوي که دا پنځه وخته مونځ که په مولوی صاحب فرض دی نو په مو ته هم فرض دی که نه. هغې چې کوي نو مونږ هم کوو که نه. نو چې مو ته کار کسب کوو نو ادم کوي که نه. و سړی مونږ خو د هغه د عزت دپاره وایو، ګینې نه دی کوي او زر پیرې دی نه کوي زمونږ پیس، خو مونږ د هغه د عزت خبره کوو. جو عالمه ته خو د پیغمبر وارث وې، هر پیغمبر کار کسب کړی. نبی علیه السلام تجارت نه دی کړی، نبی علیه السلام ګډي بیزی نه دي سرولې، نوح علیه السلام به ګډي بیزی سرولې، موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره لس کاله ګډي بیزی نه دي سرولې او مزدوري به ورکوله. هر پیغمبر کار کسب کړی، خود دې ځان د پیغمبر نم ډیر اوچت ګڼي. ښه مزیدار سودا واچوه او خرڅوه. زیمه چې دوه ګینټې تیریږي تا به ښه مزیدار زر پنځلس سو روپۍ مزدوري کړې. شنغرې دغه پل لاندې زمونږ بر ایجنسي ده، لاندې زه هغه ملګري اکثر لګي و یاره دا ریډو والا که ته وینې دا فروټ چې خرڅی وایي دوی چې ماښام ځي دوه درې سو روپۍ وړي، وی دا ریډو والا چې ماښام ځي فروټ خرڅی او سبزیانې وایي دوی چې ماښام ځي دوه درې زره ګټه وړي. مزیدار مزدوري پکې شته کوه که زیم ستا په دې لږو کې به الله خیر او برکت واچوي. خو کوي به څوک؟ ما خو ورته وویل خوله د چا خوښه ده چې زمانه دي اوسي. هر سړی وایي چې یخ ناست یم او چې بجلی دي نو جرنیټر، او چې جرنیټر نه نو یو پی ایس. خوشحاله خوشحالي ده بس. سهار چې منځو کې اوده شي مازی غرمه را پاسي، غرمه چې منځو کې بیا اوده شي مازیګر را پاسي، بیا داسې اوړي روړي اوړي روړي ماښام مازغوته نو بیا اوده شي. تش خوبونه دي جاوید خوښ دي خوبونه کنه خوښ دي لیکن خو یا ساته که خوب هم یو طرف ته خوښ دی خو بل طرف ته بل ته لاس نیول بدي شي. د دغې د وجې مونږ خوب قرباني کوو، د دغې د وجې د ځان نه خوله وباسو او کار روزګار او مزدوري کوو. الحمدلله ثم الحمدلله په دې حال باندې. نو وعملوا صالحا عمل کوي نیک، نو اول اکل طیب، نو که بیا نیک عمل کوي نو فائده به درکوي. انی بما تعملون علیم، یقینا زه په هغه څه چې عمل کوي تاسو علیم پوهیما. الله وی ما ته پته ده چې مونځ دې وکړو نو خېټه کې دې حلال او که حرام، روژه دې نیولې ده نو په حلالو دې نیولې ده، په حلالو به ماتې که په حرامو به ماتې. او چې ته ټوله ورځ رشوت واخلې او د سود پیزی دی او ماښام پې سود سودا راوړې او په هغې روژه ماته کې، یا ساته علما وی فقها که چا د حرامو په پیسو باندې د ثواب یو کار وکړو او نیت یې دا و چې دا کار زګه کوم چې ثواب راته ملو شي د کفر وکړو. نور به انشاءالله بیا وایو.